kinau mardong adoto ito dang mungkin ito dang mungkin kasihan ay hubo toro do ancora mantai nangi dang mungkin ito dang mungkin kasihan.